الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سيدا بنى دارا واتخذ مأدوبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدوبة وأرضى سيد، فالسيد الله والمأدوبة الجنة والدار الإسلام وداعي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن حبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستانو، الله عز وجل انسان عجيب جور کرده او عجيب مزاج جور کرده. ده انسان فطرت دا همیشه د ششی په تلاش کیه، د انسان فطرت همیشه د داسې شي فکر کی چې انسان دی په هغه کې دوامدار اوسی، او د انسان فکر او مزاج هغه د ترقی خواهش کوي. دا د انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده. او الله عز وجل د دغه فکر او د دغه فطرت او د دغه مزاج انسان دا دنیا ته رالېږلی دی، او په دنیا کې یې یو ډېر مهم مقصد په لاس ورکړی. هغه دا دی چې دغه انسان په دنیا کې آخرت جوړ کړي، او بیا د خپل مزاج موافق دا همیشه د کامیابۍ او ترقیو سره مخامخ شي. نو د دنیا دا ژوند دا محدود، او د انسان تمنا دا لا محدود نه، خواهشات غیر متناهی، دنیا متناهی. دا داسې یو شی دی چې انسان په یو لوی امتحان کې پکښې واقع دی. دنیا محدوده ده او خواهشات لا محدود دي، او تمنا دا لا متناهی ده او دنیا متناهی ده. نو د دې دپاره الله عز وجل د خپلو بندګانو دپاره چې نیکان دي یو داسې ځای تیار کړی دی چې هغه جنت دی. جنت دا د انسان په نیکو اعمالو انسان حاصلولی شي، او د انسان تمنا او خواهش دا یوازې په جنت کې پوره کیږي. د جنت بغیر د مؤمن تمنا او خواهش دا نشي پوره کیدای. خو د دغه جنت دپاره په دنیا کې څه اعمال ضروري دي چې انسان دغه عظیم نعمت په لاس راهي. قرآن کریم کې الله عز وجل د هغه خلکو یادونه هم کړې ده چې هغوی په دنیا کې د الله د نعمتونو کفران کړي، او د هغه خلکو یادونه هم کوي چې هغوی په دنیا کې د الله د احکامو پابندي کړي. کوم خلک چې د الله د احکامو پابندي کوي هغوی ابرار وي، هغوی نیکان وي. الله د هغوی دپاره یو عظیم ځای چې جنت دی دا تیار کړی. هلته د انسان تمام خواهشات پوره کیږي. چې څومره د انسان په تصور کې خواهشات راځي هغه ټول الله عز وجل د انسان دپاره هلته آماده کړي. د خوراک څخه شروع، خوراک، څښاک، کالی لباس شکل صورت اوسیدل سرای مځکه اولاد کوروالا حرې څومره د انسان فکر او تصور وي او څومره انسان یو شي ته ضرورت لري الله هغه ټول شیان د انسان دپاره دلته تیار کړي. یو حدیث کې راځي دری منصور کې هم نقل سوی دي او مشکات هم راخستی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سیدا بنا دارا یو سردار آقا یو سرای جوړ کړي واتخذ المأدوبه او په دې سرای کې استرخان هم آوار کړي وبعث داعیا او یو سړی مواستاوه د دې دپاره چې ولاړ سه خلکو ته خبر ورکړه چې په دغه فلاني سرای کې د خلکو دپاره استرخان هم آوار سوی دي او څنګه مېوې چې تاسې غواړئ پر دغه استرخان باندې شته سرای جوړ کړي استرخان یې پکښې وغوړاوه او داعی یې ولېږه. نو بیا وایي فمن اجاب داعیه چا چې داعی ته جواب ورکوي د داعی دعوت یې قبول کړي خبره یې ومنل چې زه دا سرای ته ځم دخل الدار سرای ته داخل شو واخذ من المأدوبه واکل من المأدوبه او د استرخانه څه خوراک هم وکړي وارضا سیده او خپل هغه سردار چې دا سرای جوړ کړی دی هغه یې هم راضي کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السید الله سردار دا الله عز وجل دی الدار الاسلام او دا سرای چې جوړ کړی دی دا اسلام دی والمأدوبه الجنه او دا سترخان دا جنت دی وداعی محمد صلی الله علیه وسلم او دا داعی دا لیجلی چه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم. نو کچا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ومنل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر تایید کرد نو هغه اسلام تا داخل سو جنت تا داخل سو الله راضی کی دا همیشه دا پارا پا کامیابوی کی داخل سو او که دا دی مخالفتو کی نو سردارا مرس راضی نسو او سرای ته هم داخل نسو او اغا مأدوبه چې کوم سترخان دی جنت دی هغه هم حاصل ګواکې دا دنیا دا الله عز وجل د انسانانو دپاره د امتحان ځای جوړ کړی د دې دپاره الله عز وجل د انسانانو دپاره د خواهشاتو د پوره کېدو ځای دا جنت تیار کړی. الله عز وجل د جنت په باره کې یادونه کوي ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. الله عز وجل ابرار خلقو ته داسې یو انعام ورکړی دی یشربون من کأس کان مزاجها کافورا چې هغوی به د داسې شرابو د پیالو څخه اوبه چشي او یا به داسې شراب چشي کافورا چې په هغوی کې د کافورو رنګ او د کافورو خوند ګرځوي. عینی یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا دا داسې یو چې نه ده چې الله عز وجل به خپلو مقربو بندګانو ته د دې دا اوبه ورکړي د اوبو د څښلو دپاره به دا نه وي چې دغه بندګان به هلته ورځي د هغه ځای به په لوټره اخلي بلکې الله فرمایي يفجرونها تفجيرا څنګه چې دوی بهول وغواړي هغسې به بهولی شي څنګه چې دوی د دې اوبو د بهېدلو د دغه شرابو د بهېدلو خواښ توکي هغسې به الله عز وجل د دوی دپاره دا اوبه دا جاري کوي په خپل ځای باندې به ناست وي الله عز وجل به دا اوبه او دا شراب د دوی خواته راولي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل خپلو نیکو بندګانو ته دا خطاب کوي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپلو نیکو صالحو بندگانو دپاره داسې یو ځای تیار کړی دی لا عین رأت چې سترګې نه دی لیدلي ولا اذن سمعت وژنو د هغه په باره کې څه نه دي اورېدلي ولا خطر على قلب بشر د بشر پر زړه یې تصور هم تر اوسه نه دی راغلی دغسې ځای ما د خپلو صالحو بندگانو دپاره تیار کړی دی. الله عز وجل فرمایي ان الابرار لفی نعیم نیکان خلق دا به په نعمتونو کې وي ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون دا به پاہاگا سی کٹنو او پاہاگا سی زائنو کی ناستوی دا پاچہی پا تخت بانی بناستوی یو او بلتا بگوری تعرفو فی وجوئیهم نقدرت النعیم دا ہاوی پا مخونو کی با دا خوشالی او نعمتنو دا حالت دا بلکل انسان فیجنی او تبور بانی پیجے چا ہاوی پا دا غا سی خوشالی کی دی يسقون من رحيق مختوم اوي تبا يو محرسوي شراب ورکول كيجي پا داغ باني بوبا كيجي الله عز وجل فرمائي ختامه مسك دا بداس شراب وي چه بر بوتلانو باني بي دا مشکو محر بور باني والسيني دا سروفو دا دنیا دا تاپی پر اکم بنوي بلکه دا مشکو محر بور باني والسيني او دي با پا دي سرا او بکرل كيجي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله عز وجل فرمائي دا داغا نعمتونو دفارا دي داغا يو دبلنا مخي كيدون كي خلق مخي سي ونزاجها من تسنيم او دا داسي يو نعمت دي داسي يو شراب دي چه پا هاغوي باني تسنيم گرسي دي عبدالله ابن عباس رضي الله عنه وائي تسنيم دا بجنت كي وچه ندا چه الله عز وجل دا خپولو خاص و مقرب و بندگانو دفارا انتخاب کرده كي يو سره دا هاغا چه يو بلا چه كوكي دا دنیا تمام نعمتون بور چه خ الله عز وجل يوازي دا انسانانو دا فارا دا جنت دا شراب و اوبو دا غا انتظام جور کري او چکل الله عز وجل دا جنت دا حورو یاد ونكي بياوائي انا انشأنا هن انشاء دا دا جنت دا حوري الله وي دا ما بخبل لاسباني جوري کري دي انا انشأنا هن انشاء اغو ملخ فلا جوري کري دي فجعلنا هن اترابا عروبا اترابا كواعب اترابا اغوي دغسي حري مش جوړي کړی دي چې په هغوی کې د خپل خاوندانو سره محبت دي په هغوی کې د خپل خاوندانو هم عمر دي هغوی باکری دي د همیشه د پاره حدیث کې راځي چې کله یو مؤمن د خپل حوري سره جماع کوي په جنت کې الله عز وجل به فوراً هغه بیرته باکره جوړي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام فرمایي چه یو جنتی تا با چم را خوری ورپا نکا کیجه پیغمبر علیه صلات و سلام مرتب فرمائی یزویج العبد المؤمن سبعین حرن او یا حوری با اغا مومن تا ورپا نکا کیجه یا اغا بیا سوال کی چه هل لهو طاقت ایا دا اغا مومن با بیاد دی طاقت لری پیغمبر علیه صلات و سلام مرتب فرمائی یعطا کل مؤمن طاقت مئت يعني الجماعة يوم منتبه دا سلو انسانانو دا جماعة توفيق او طاقت ركول كيجا حر مقصورات في الخيام الله ويداس حر مرد دي جنتيانو دا پارا تياري كري دي چاوي پا كوتول كي دنونا ناس دي, دي لم يتمسهن انس قبله ولا جان اغن مخي او نو رست نفيري او نو انسان مسكري داس حري الله عز وجل د مؤمن د فارفه جنت کی تیاری کړي او چې کله د جنت د نو خبر راځي نو الله عز وجل فرمایي قطوف هادانیه داس میوی دي چې د انسان د فار الله راښته کړي دي چې د څنګه غواړي هغه سي خړل شي وغللت قطوفها تذلیلا کمی میوی شي دي هغه الله عز وجل داس مؤمنانو ته وای راښته کړي دي چې دا مؤمن به په خپل لاس باندې هغه پخې میوی راشکي او خو به او شکله د لباس خبر راشي نو الله عز وجل فرمایو عاليهم د هغوی جامع به من سندس هغه به د نرمو ورېښمو څخه وي خودرین د زرغونو ورېښمو څخه به وي هغه به د پوندو او نازکو ورېښمو څخه وي او شکله الله عز وجل د انسانانو دپاره د جنت د سکور او د جنت د تعمیر یادونه کوي نو بیا یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لبنة من ذهب يا وخشت دسرو زرو سقوي ولبنة من فضة او يا وخشت دسفين زرو سقوي حسبانها حسبانها ياقوت والمرجان واللولو دا غشيجي ايش دا كور پا ما بين كي دننا غرز والسيوي دا با ياقوت ومرجان او ملغلري ملاتها المشك كم خشتی چی یو خشت پر بلا خشت بانی اچول سیوی دا پا ما بین که خطی بیوائی مشک و ترابها زعفران خاوری بیوائی زعفران وی دا دابر مومن دفار الله عز وجل تياري كري او مومن تبيوركي يو حديث كرادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي خلش دا مومنان طول جنت تداخل سي لبعي و ملائكة رازي او دا دي دفار اعلان كي لكم الحياة لا تموتون بعد استاسو دفار دا هميشه دفار جوان دي دا دين ورست تاس تمرق نرج لكم الشباب استاسو دفار دواني دا لا حرم بعد د دې څور است تاسو ته بیا سپینځر ټوب ناراضه لکه صحه تاسو لپاره صحت دی په جنت کې تاسو لپاره بیا مریضی ناراضه او تاسو لپاره تاسو عمر چې څومره الله عزوجل ټاکلی دی د دې نور است بالا بود غټه دل نشته لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا په دې جنت کې بدا انسانان واینا ګرمي ویني او نه به يخوي نه به يخوي او نبا گرمیوی دا انسانانو دا فارا با اللہ عز و جل دا غشزائی تیار کری یو حدیث کی راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل اللہ عز و جل دا جنتیان دا جنت تداخل کی نو اللہ عز و جل دا حقوی سسوال کی اذا ادخل اهل الجنت الجنت کل چی اهل جنت جنت تداخل سی قال لهم اللہ تعالی اللہ عز و جل حقوی تقوی اتریدون ازیدکم تاسو دیو شی اراده لري چې زه تاسو د فار زائد کم بالا بو دې کم فیکولون نو ایداګه اهل جنت والا بداوای الم تبيض وجوهنا اي الله تاسو مخونه روشانه کړی نه دي تا چې موږ جنت ته داخل کو زموږ دا مخونه دي روشانه کړه الم تدخلنا الجنه اي تاسو جنت ته داخل نه کو وتنجنا من النار او مستدید اور څخه نجات را نه کړی حدیث کی راضی فیکشف الحجاب فداغ وقت کی با دا یو فردہ ایستسی یو فردہ با ایستسی فما اعطو الیہم شیئن احبو من نظرهم الى ربهم ویداغ جنتیان ابتبا فداغ وقت کی دا اللہ تر لدلو ما سوا بل هیچ شیئن خوشنی اولا عز و جل با دیتا خپل ملاقات ورکی دی با دا اللہ عز و جل دا ملاقات پواجه پولا پسو جدہ بانی پریوسی او بیا با الله عز و جل دا دوی دا پارا هر سهار او هر مازگر دا ملاقات وقت تاکی او التبزی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت نعمتون بیانول یو صحابی دا واقعہ او ردل ترسو چه حاغ پا دا وقت وفات سو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت محبت او دا جنت شوق دا دا انسان زر دا واقست تاسی گوری دوستانو دا جنت دا دمرا نعمتونو دا یادول مقصد دا دی چه انسان دا خپلی تمنا دا پرکی دلو زائی دا آخرت وٹاگی دا جنت وٹاگی یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا جنت دیوی حوری دا پورنی دا شورولو سکا چه کم خوشبی راضی که پا دنیا کی دا یو پورنی وشورول سی نو دا دنیا تمام خوشبیانی با حق تعجیز او که دا حقی دا خمچی گوتی دنک سلال محیث دنیا تشکار کرن سی عمر او سپجنی برونا پریشت او هر جنتی دبا دخپل حوری زینت او شایست دوم ردیر بی چه دای با دخپل حوری دا بدن عدو کی دنن دا حقی ترغوشلان دیوینی و دا جه بدا مانا نوی چه دا انسان با دا حقی تخن پرد کی بلکه دا حقی دا زینت او دا شایست با دوم ردیر بی دوم رب صفاوی چه انسان با دا خپل شکل دا حقی پا مخیوینی او دا انسان دفار اللہ عز و جل فجنت کی دده دا خواہشات موافق شئی تیار کری لکن فیها ما تشتہی الانفسو ستا سی دفار ہر غشی فجنت کی ستا چھ ستا سی نفسو نئے غاری خدا چھ اللہ عز و جل دا مومن دفار دا دغسی نعمتو نا تیار کری دی دا دو نعمتو دفار پا دنیا کی انسان پا یو غچ امتحان کیلئے دلی دی او دا حق دفار انسان پا دا دنیا کی مکلف ہم دی چه ده دنیا طول زندگی دا خپل آخرت دا پار دی قربان کی او خپل آخرت رو بانی جوری یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جنت تا با کم خلق داخلی جی جنت تا با حق خلق داخلی جی چه پا دنیا کی دا اللہ عز و جل پا ذات بانی ایمان راوڑی او دا هر آغا عمل چکا چه پا دنیا کی دا من عصوی دی دا آغا سے جان من عد یو صحابیت دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کی دا سروزر استعمال خبر وکرل پیغمبر علیہ السلام ارتا فرمائی دا سروزر استعمال انسان دا آخرت دا سروزر دا استعمال نمنع کوئی د شراب په دنیا کې چشل دا انسان د اخرت د شراب د چشلو ته منع کوي په دنیا کې زنا کول الله عز وجل انسان د جنت د حورو څخه منع کوي نو هر هغه عمل چې په دنیا کې انسان ورته منع سوی دی په اخرت کې به که انسان په دنیا کې هغه عمل وکړي په اخرت کې به د هغه عمل په وجه دی د هغه نعمت څخه محروم وي په دنیا کې د هغه عمل په غیر اسلامي طریقه باندې کوي الله عز وجل د کامیاب او ناکام انسان دپاره فقط دوه شیان په دنیا کې ذکر کړي دي او خپل کتاب یې په هغه باندې وګواه او شاهد ګرځولی دی الله عز وجل قرآن کریم کې سورة نازعات کې فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هر هغه انسان چې د الله عز وجل په حضور کې د درېدو څخه وبېرېدي ونهى النفس عن الهوى او خپل ځان یې د دنیا د خواهشاتو څخه راوګرځاوه نفارا ٹھیکانا اغا جنت یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ادنا جنتی چکل جنت تداخل کرسی ادنا جنتی چکل جنت تداخل کرسی اللہ عز و جل بد دی دنیا پا اندازہ باندی لس وار دغون جنت ورکی لکدا دنیا چی او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وید سورة الدہر دغا آیات وایا اذا رأیت نعیما و ملکا کبیرا کله چې ته هلته داخل سې هلته به یو ډېر لوی نعمتونه ووینې او ډېره لویه پادشاهي به ووینې یو حدیث کې راځي چې کله یو جنتي جنت ته داخل کړل سي دی به دوه زره کاله مسلسل که وګرځېدي د خپل جنت هغه آخري حساب معلومه دی او کله چې انسان په آخرت کې په جنت کې هر شي ته خواهش وسي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د یو چا به اولاد ته خواهش وسي حمله ووضعه وفطامه في آن واحد ده هغه حمل ده هغه لویدل ده هغه د تیڅ پرې کېدل دا به وګړي او دغه جنتی دپاره به د همیشه دپاره ژوند وي لکم الحیات ابدا لا تموتون فيها ستاسو دپاره به د همیشه دپاره به دې جنت کې ژوند وي تاسو ته به مرګ نه راځي لا تبلا ثیابهم د جنتیانو دا کالي به وایي نه زړیږي ولا تفنى شبابهم زواني بين ختمين الله عز وجل دخبلو نيكو بندگانو لپاره اخرت تیار کړی دي خدا د دې لپاره چې انسان د دنیا د خواهشات څخه ځان وګرځي او په بل آیات کې فرمایي واما من طغى واثر الحیات الدنيا فان الجحیم هي المأوى او چاکا په دنیا کې د الله د احکامو سرکشي وکړل او خپل نفس د خواهشاتو پابند جوړ کړي چې څه د انسان خپل نفس ورته وایي هغه یې کوله نو الله عز وجل فرمایي د دغه انسان ټکانه به جهنم دی لکه څنګه چې الله عز وجل د خپل پیغمبر په ژبه د جنت څومره نعمتونه بیان کړي دي دومره الله عز وجل د جهنم عذابونه هم د خپل پیغمبر په ژبه باندې بیان کړي او د مؤمن دپاره یو معیار ټاکي چې ستا دپاره د آخرت دغه دوه ځای دي یا جنت دی او یا دوزخ دی که غواړې چې خپل ټول خواهشات پوره کړې نو په دنیا کې د الله د احکامو پابندي وکړه یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی چې کله الله عز وجل جنت جوړ کړي نو بیا یې جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ولاړ سه په جنت باندې وګرځېږه وایي کله چې هغه جنت ته ولاړې ویې کتل نو بیا وایي یا الله ستا په ذات زما قسم وي هیڅوک به پاته نه سي خامخا به د جنت ته راځي فحجبت بالمکاره حدیث کې راځي جنت دا په مشکلاتو په تکالیفو په مشکلاتو تکالیفو مصائبو باندې پټ کړل شو وایي بیا الله عز وجل و جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورسه او دا جنت باندې وګرځېږه د هغه چې وایي ورغلی ویې کتله چې جنت مکمل په تکالیفو او مشکلاتو باندې پټ دی دا د دنیا ټوله زندگی دا د آخرت دپاره یو پل دی یو پرده ده که انسان په دنیا کې د تکالیفو زندگی تیرول د آخرت دپاره یې د خواهشاتو ځان را ګرځولی وو د الله د احکامو یې ځان پابند جوړ کړی وو نو د دې په عوض کې به الله جنت ته داخلی وو او که انسان په دنیا کې ځان د خواهشاتو پابند جوړ کړی وو او ټوله زندگی یې د خواهشاتو موافقه تیرول نو دا انسان به بیا جهنم ته ځي نو کله چې وایي جبرائیل علیه السلام ورته راغلی نو بیا یې وویل چې یا الله زما خدا ګمان دی چې دې ته به هیڅوک را داخل نشي وایي کله چې بیا جهنم الله عز وجل جور کی نو جبرائیل علیہ السلام تو تور صدا وګور لا یعنی شراغلی د جهنم تکالیف او مشکلات او پریشانی ولیدل نو دا یو چې یا الله ستا په ذات می قسم وی دې ته خو به هیڅ انسان امرانه سي نو الله عز وجل وای جهنم په خواهشاتو باندې پټ کی وحجبت بالشهوات دا جهنم په خواهشاتو باندې پټ کړل سو بیا جبرائیل علیہ السلام الله ورته راواستوي اغه وای چې یا الله ستا په ذات ما قسم وی زما خدای یقین دی چې هیڅوک به هم پاته نشي دا جهنم ته به خامخا راځي نو الله عز وجل ورته فرمایي چې ما د دې دواړو دپاره خپل بندگان ټاکلي دي خامخا به هر طرف ته انسانان راځي او هغوی به یو پکښې انتخابوي نو دنیا کې د محنت زندگی تیرول د الله د احکامو پابنده زندگی تیرول دا انسان جنت ته داخلوي او په دنیا کې د خواهشاتو موافق زندگی تیرول دا انسان د جنت د نعمتونو څخه راګرځي او یاد وساتی دوستانو هر عمل چې د الله په دربار کې مقبول ګرځي هغه د ایمان او اعمال صالحه او په واجب باندې مقبول ګرځي او ځان د دنیا د خواهشاتو راګرځولو باندې ګرځي یو حدیث کې راځي چې کله جنتیان د جنت په جنت کې د الله عز وجل ته د دې غوښتنه وکړي چې په دنیا کې خو سروز او ساز و سروز و دا شان وه موږ هغو نه اورېدل نو د دې په عوض کې زموږ دپاره په جنت کې څه شی شته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله عز وجل به د انسانانو دپاره یوه واله پیدا کړي او بیا به په دې واله باندې داسې درختې وي چې د هرې درختې څخه به داسې یو آواز راځي چې تمامو انسانان به د هغو د اورېدلو څخه د خپل اصلي حیثیت دا ختم کړي وي کیفیت به یې بدل وي د داود علیه السلام د آواز غوندې شایسته آواز به وي او دوی ته به دا اورېدل کېږي کله چې وایي دا انسانان د دې غوښتنه وکړي چې زما په شکل کې دې تغیر راسي الله د دوی دپاره یو بازار جوړ کړی وي هلته ځي چې څنګه د ده خوښه وي الله عز وجل د ده دپاره هغسې شکل انتخابوي او بل الله عز وجل د دغه انسان دپاره جنت النعیم جنات عدن جنت الفردوس انتخابوي یو حدیث کې راځي چې کله تاسو د الله څخه سوال کوئ نو د جنت فردوس سوال ورڅه کوئ ځکه دا د ټولو جنتونو د مابین جنت دی او د الله تر عرش لاندې دغسې دوامداره نعمتونه چې انسان د همیشه دپاره ژوندی وي د همیشه دپاره هلته صحت وي د همیشه دپاره ځواني وي د همیشه دپاره خوشحالي وي هلته خرابې خبرې نه وي هلته د سر درد نه وي هلته د دنیا مصائب نه وي هلته د انسان همیشه زندگی برابره وي د هغې زندگی دپاره په دنیا کې لږ محنت کول لږ تکلیف ګالل دا همیشه کامیابی حاصلول دا د هوشیارانو خلکو کار دی ابن قیم جوزی رحمه الله وایي زه هغه سړي ته اریان یم چې د دنیا د دومره معمولي زندګۍ دپاره یې د جنت د عظیم عظیم نعمتونه ختم کړي وي هغه نعمتونه یې ختم کړي وي چې الله په خپل لاس ورته جوړ کړي دي حوري به وي د ده د عمر برابري به وي باخرې به وي الله به ورته جوړې کړي وي په ملغلرو کې به اوسیږي په سرو زرو کې به اوسیږي په سپینو زرو کې به اوسیږي اوبه به یې شیدې وي شراب به وي اوبه به وي د کافر به وي زنجبیل به وي دا به الله و ده ته انتخاب کړي وي او دی به د دنیا په معمولي زندګي باندې دا دومره عظیمه زندګي پرېږدي او الله عز وجل په هر صورت کې د قرآن کریم بیا صورت الدهر کې دا عالم په نورو صورتو کې الله عز وجل د انسانانو دپاره د جنت دومره تفصیلي واقعات بیان کړي دي چې انسان ورته متوجه شي نو انسان د دنیا د ژوند څخه خوا ګرځي حضرت عمر رضی الله عنه ته یو وفد د کوفې څخه راغلی سعید بن جبیر رضی الله عنه وایي موږ یو وفد وو و حضرت عمر رضی الله عنه ته ورغلو وایي عمر رضی الله عنه سره مو څو ورځې تیرې کړې وایي هغه به همیشه وچه ډوډۍ په اوبو کې اچولې وه او خوړلې به او کله کله به داسې وي چې تازه غوښې به پخ کړې وي وایي بیا یې موږ ته وویل که زما دا بیره نه وي چې الله به زما څخه د آخرت نعمتونه وګرځوي نو زما په دغه دربار کې به روزانه تاسې ډېرې بهترینې مېوې او بهترین سالنونه لیدلی خو دا چې زه وچه ډوډۍ خورم او یا کله کله غوښ پخېږم د دې مقصد مې دا وي چې زما څخه الله عز وجل د جنت نعمتونه ونه ګرځي د همیشه دپاره باغونه د همیشه دپاره ځواني عربا اطرابا کواعب اطرابا کاسا دهاقا دا دمر بهترین بهترین نعمتونه چې الله د یو مؤمن لپاره انتخاب کړی وي د هغو نعمتو څخه ځان ګرځول او د دنیا په معمولي خواهشاتو باندې ځان اخته کول دا د انسان د عقل لپاره مناسب کار نه دی. نو د دې لپاره دوستانو د خپل آخرت فکر کول او د جنت د نعمتونو غوښتنه کول دا د مؤمن لپاره ډیر ضروري دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم شي باندې انسان جنت پیدا کوي شي د جنت د فارغ خپل اعمال ستا او د جنت اعمال وایدا دو شأن دي. په الله باندې صحیح یقین او صحیح ایمان درلودل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. که یو مؤمن په دنیا کې د الله عز وجل په ذات باندې ایمان درلودلی او په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول نو دا انسان به جنت ته داخلیږي او دا همیشه د فارغ په نعمتونو کې بوي. فروزۃ ریاحین کې واقعه نقل کړې ده چې یو پاچا یو ډیر غټ محل جوړ کړي او ډیر بهترین محل و په هغه کې مختلف قسم نعمتونه حری غلمان عددی د مزاج موافق دا ټول شیان برابر کړه. نو بیا یې وایي خلکو ته دعوت ورکړي چې تاسو راسئ دا زما دغه بنګله یا دغه تعمیر وګورئ. نو هغه وایي ټوله ورته راغلل خلک او بیا یې په دا دروازه کې وایي خپل بعضې خلک ودرول چې د خلکو څه سوال کوي چې زما په دغه تعمیر کې کم عیب شته. نو وایي چې هر کس به راوتئ نو هغه به ویل چې ستا په دې تعمیر کې خو موږ عیب نه دی پیدا کړی. نو اخر وایي دوه کسان راغلل هغو ورته وویل چې په دې تعمیر کې دوه عیبه دي. وایي د سوال ځینې وکړئ کم عیبونه؟ ویل یو عیب دا دی چې دا ختمیږي، بل عیب دا دی چې تجلیږي. کوم زندگی چې د همیشه دپاره الله انسان ته انتخابوي هغه د جنت زندگی ده. د دنیا زندگی، د دنیا عیش و عشرت، د دنیا اولاد، د دنیا کوروالا، د دنیا ژوند دا چې هر څونه وخت انسان سره تیر کړي ورځ ځینځي او دا کې زړېدل راځي، په دې کې ختمېدل راځي، په دې کې صحت خرابېږي، ځواني پکښې ختمېږي، انسان پکښې خرابېږي، خو د دې ټولو په مقابله کې الله عز وجل د جنت شاندار زندگی د انسانانو لپاره انتخاب کړی ده. د دې لپاره په دنیا کې محنت کول او خپل ځان او خپل اولاد او خپله کورنۍ د آخرت لپاره آماده کول دا د الله عز وجل د طرفه انسانان په دې باندې مکلف دي. نو الله عز وجل د موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې په دنیا کې د خپل آخرت د جوړېدو کوشش وکړو او دغه معمولی زندگی چې موږ او تاسو په دنیا کې ورباندې اخته یو دا د دنیا معاملات او د دنیا کاروبار چې د دې په وجه آخرت را څپاته سوی وي د دې څخه آخرت ته توجه وکړو، خپل ځان او خپل اولاد د همیشه د جنت د نعمتونو مستحق وګرځوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.